dwóch rat na kolejne zakupy. Kup wybrany produkt w 30 ratach 0%, RRSO 0% i zgarnij kod. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa 30 kwietnia, minęła 12. Agnieszka Drozd, zapraszam na serwis Trójki. 35-letni funkcjonariusz służby więziennej usłyszał zarzut zabójstwa lekarza i usiłowania uszkodzenia ciała pielęgniarki. Próg wyborczy dla kandydatów na prezydenta powinien być wyższy, mówią eksperci po debacie prezydenckiej. To ostatnie godziny, by podpisać się pod projektem o nadanie Odrze osobowości prawnej. 35-letni nożownik, który zamordował wczoraj ortopedę ze szpitala uniwersyteckiego w Krakowie, usłyszał prokuratorskie zarzuty. Śledczy zapowiedzieli też, że kwestią godzin jest skierowanie do sądu rejonowego wniosku o zastosowanie aresztu wobec podejrzanego. Rzeczniczka krakowskiej prokuratury Oliwia Bożek-Michalec nie wykluczyła, że rozprawa aresztowa odbędzie się jeszcze dziś. Zarzuty zostały przedstawione, w chwili obecnej trwa przesłuchanie. Zarzut zabójstwa pana doktora oraz zarzut usiłowania uszkodzenia ciała pielęgniarki, która próbowała pomóc lekarzowi. Ja mam nadzieję, że ten wniosek o areszt zostanie skierowany dzisiaj, natomiast kiedy sąd go rozpozna, to już jak wniosek wpłynie. Wczoraj podejrzany zaatakował nożem lekarza z oddziału ortopedycznego krakowskiej lecznicy. Lekarz zmarł mimo próby reanimacji. Sprawca minioną noc spędził w policyjnej izbie zatrzymań, a od rana trwają z nim czynności w prokuraturze regionalnej Kraków-Pogórze. Próg wyborczy dla kandydatów na prezydenta powinien wynosić 300 tysięcy podpisów, ocenia profesor Anna Siewierska z Uniwersytetu Rzeszowskiego. Podczas ostatniej debaty prezydenckiej zorganizowanej przez Super Express padały treści antysemickie i prorosyjskie ze strony kandydatów o bardzo niskim poparciu, a prowadzący dziennikarze na to nie zareagowali. Politolożka mówi, że kodeks wyborczy wymaga zmiany, ponieważ obecny próg 100 tysięcy podpisów jest niewystarczający, aby zapobiec kandydowaniu osób przypadkowych. W czasach mediów społecznościowych i takiego łatwego dostępu też do zbierania podpisów pod kandydaturą, no jest niepoważna, jest za niska. Kodeks wyborczy absolutnie potrzebuje nowelizacji po to, żeby takie osoby w ogóle nie miały szansy znaleźć się wśród kandydatów na prezydenta jednak poważnego 37-milionowego kraju. Politolożka przyznała, że przy progu 100 tysięcy podpisów trudniej będzie kandydować osobom bezpartyjnym, bez poparcia politycznego, ale w jej ocenie jest to zaletą, ponieważ chodzi o najwyższy urząd w państwie. Niemieccy socjaldemokraci zdecydowali, że utworzą koalicję z chadekami. Członkowie SPD do północy głosowali nad zgodą na podpisanie umowy koalicyjnej. To była ostatnia przeszkoda na drodze do utworzenia nowego rządu Niemiec. Prawie 85% członków SPD było za, co przy wcześniejszych zgodach CDU i CSU oznacza, że w poniedziałek, 5 maja, podpisana zostanie umowa koalicyjna. Dzień później Bundestag zagłosuje nad nowym kanclerzem i Friedrich Merz, lider chadeków, utworzy rząd zastępujący gabinet Olafa Scholza. Chadecy wygrali wybory 2 miesiące temu i będą kierować m.in. resortami spraw zagranicznych, wewnętrznych i gospodarki. Socjaldemokraci zajęli w wyborach w lutym 3. miejsce. Będą jednak w rządzie, ponieważ z drugą alternatywą dla Niemiec nikt współrządzić nie chce. SPD będzie miała wicekanclerza. Zostanie nim szef partii Lars Klingbeil, który pokieruje też resortem finansów. Pewnym utrzymania stanowiska może być Boris Pistorius, minister obrony. Szefów pozostałych resortów SPD przedstawi w poniedziałek przy podpisaniu umowy koalicyjnej. Adam Górczewski, Polskie Radio. Jeszcze tylko do 14 można podpisać się pod petycją o nadanie rzece Odrze osobowości prawnej. Chodzi o lepszą ochronę rzeki. Takich przykładów jest wiele, mówiła w Trójce członkini Komitetu Czysta Odra Monika Kręcisz-Kozłowska. Na świecie około 500 elementów natury jest objęte takim precedensem. Jest to naprawdę skuteczna metoda, skuteczne narzędzie do tego, żeby stawać w interesach po prostu natury. Edukacja też w tym kierunku jest bardzo ważnym elementem, czym też chcielibyśmy się zająć w przyszłości. Pod petycją o nadanie rzece Odrze osobowości prawnej można się podpisać do 14. Aktywiści ustawili się na placu 5 Rogów w Warszawie o 15. Trzeba złożyć 100 tysięcy podpisów w Kancelarii Sejmu. Klimat. Do 17 trwają tak zwane zielone godziny, kiedy prąd jest najczystszy i najtańszy. Udział zielonej energii w sieci krajowej wynosi teraz prawie 60%. Warto więc korzystać z nadmiaru energii. Trwa susza hydrologiczna na Mazurach, Podlasiu i na Mazowszu oraz na pograniczu województwa śląskiego i małopolskiego. Alert wydano także dla dorzecza Radomki na Mazowszu i Narwi na wschód od Ostrołęki. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Teksańskiej grupa Hej w Tredysku. Kasia i Marcin przy wieży Eiffla, właściwie u podnóża, bo to wielki, wielki w końcu pomnik właściwie w historii, kawał historii wieży Eiffla, i śpiewają ten utwór właśnie teksański. Kasia ma na uszach słuchawki, bo nagłośnienie tej piosenki i śpiewanie do głośnego dźwięku było zupełnie niemożliwe, więc ten Walkman troszkę ratował sytuację, że Kasia mogła po prostu słyszeć, co śpiewa, żeby to mniej więcej było zsynchronizowane. 2272 UKF@polskiradio.pl. Kolejny utwór przed nami, tym razem grupa Aerosmith i piosenka Dream On. To prośba Sylwii. Przy piosenkach wspomnienia ożywają. Ja pamiętam moje spotkanie z grupą Aerosmith w Berlinie przy okazji wydania płyty Nine Lives. Była wielka impreza, gdzie razem z grupą mogliśmy posłuchać piosenek z tej płyty, jeszcze wówczas nie wydanej. A dzień później były wywiady, między innymi ze Stevenem Taylorem. Miałem przyjemność siedzieć przy okrągłym stole. Ale to było dawno, dawno temu. A swoją drogą jeszcze był koncert na stadionie Wembley, na którym miałem okazję być. To już z kolei nie Berlin, a Londyn. A jakie państwo mają wspomnienia muzyczne i jaki utwór dziś chcieli państwo, by sobie przypomnieć, by te wspomnienia ożyły, proszę napisać lub zadzwonić. 2273 klub UKF @polskiradio.pl. A teraz prośba babci Jadzi, która chciałaby dziś posłuchać wraz z państwem nagrania z filmu Tato, w którym Przemysław Gintrowski śpiewa tylko kołysankę. Tylko śpi i aż śpi. W niebo wzięty chór wszystkich świętych patrz na nas w dół. A to tylko ty, a to tylko ja, ty maleństwo niepojęte. Boże, życie bywa piękne, już przytul się i śpi. Czekolady pełna noc, gwiazdy jak cukierki, ech, czas jest jąć. Jutro obudź dzień, jutro ja twój cień będę wszędzie. Wszędzie będę, nawet gdy mnie już Trójce Przemysław Gintrowski. 22, 7 trójek. Dzień dobry. Ja bym chciała dzisiaj dla mojej mamy zamówić piosenkę jakąś francuską. Może być na przykład Carla Bruni. Pozdrowieniami od córki. Córka Dominika, mamusia Alinka. Ja dzwonię z pięknej miejscowości Koninko. I've been holding out so long. I've been sleeping all alone. Lord, I miss you. I've been hanging on the phone. I've been sleeping all alone. I won't kiss you, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Well, I've been hiding in my sleep, been staring at my dreams. Lord, I miss you.

tak łatwo zapomniało, tak trudno dziś wytrzeźwieć z niemocy i marazmu. Słowiki głuchonieme, wartburgi zardzewiałe i rząd się już nie szuka, bo same się znalazły. A może to normalne, że się inaczej marzy, inaczej się przeżywa i pije się po pół. I żeby to zrozumieć, potrzeba się zestarzyć lub rzucić się ze schodów, najlepiej głową w dół. Bo kiedy Marian ze schodu spadł, to całkiem mu się pozmieniał świat. Gdy Marian nagle ze schodu spadł, jedną noc przeżył 5 lat. Tak, tak, w jedną noc przeżył 5 lat. Kiedyś ten utwór w Trójce graliśmy niezwykle często. Marian i Kowalski. 227 Trójek i przed nami pozdrowienia majówkowe. Dzień dobry, tutaj Ania. Ja pracuję właśnie sobie teraz na zewnątrz, korzystam ze świeżego powietrza, bardzo fajnie jest. I chciałabym zamówić piosenkę KFU Moje Bieszczady dla moich najbliższych, dla męża Przemca, dla dzieci, Bogusi i Rogera, jej chłopaka, oraz jeszcze dla dwóch podchorążych, Stasi i Bolka, to są też moje dzieci, i jeszcze najmłodszy pierwszak Kazik. Wszyscy lubią tą piosenkę i ja również, także z pozdrowieniami i z życzeniami jak najlepszej spędzonej majówki dla wszystkich najbliższych i również wszystkich innych słuchaczy. Dzieli ściana.

Koncertowo Jacek Kaczmarski i Zbroja. Tak swoją drogą piosenek duetu Kaczmarski-Gintrowski-Łapiński trudno szukać, właściwie próżno szukać w innych stacjach radiowych, ale od czego jest program Trzeci, żeby raz na jakiś czas takie nagranie również przypominać. To Trójka i Muzyczna Poczta UK, w kolejne nagranie od Państwa i przypomnę, że jeszcze mają Państwo szansę przez prawie troszkę ponad kwadrans zamówić swój ulubiony utwór 227 Trójek lub UKF małpa polskieradio.pl. Jestem też Tychów. Nie wiem, czy jeszcze jest zapamiętany taki zespół Blues and the Rock Wojciecha Skowrońskiego. Bym poprosił z tej płyty piosenkę Ludzie, ktoś mi tutaj nie gra. Po prostu daję cennego. Rano stałem jak Skowronek ciepło. Przywitałem żonę, żonę. Kumpla, ale zawsze i wszystko tak mi szło, że z podziwu wprost wyjść nie mogłem, aż tu nagle los! Ludzie, coś mi tutaj nie gra i nie wiem co, ale coś mi nie gra. To nie jest to, może to jest febra. Rozgryzam ten, ale w końcu tylko jedno wiem. Ludzie, coś mi tutaj nie gra. Ludzie, coś mi tutaj nie gra. A jeśli to nie jest żadna febra, to co? Wojciech Skowroński, Ludzie, coś mi tu nie gra. I faktycznie coś mi nie gra. Przed chwilą zrobiłem z Tria duet. Teraz będzie prawdziwy duet. Alain Delon i Dalida. Parole, parole. C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois. Encore des mots, toujours des mots. Je ne sais plus comment te dire. Rien que des mots. Mais tu as cette belle histoire d'amour que je ne cesserai jamais de lire. Des mots faciles, des mots fragiles, c'était trop beau. Tu es d'hier et de demain. Bien trop beau. De toujours, ma seule vérité. Mais c'est fini, le temps des rêves. Les souvenirs se fanent aussi. Et emporte au loin le parfum des roses. Caramel, bonbon et chocolat. Par moments, je ne te comprends pas. Merci pas pour moi, mais tu peux bien les offrir à une autre qui aime le vent et le parfum des roses. Moi, les mots tendres enrobés de doux.

Leski i Zuzanna Malisz, nowy singiel Reeds. A ja przypomnę jeszcze, że w najbliższy piątek lista przebojów z Kudowy Zdroju. Tam wielki koncert, który ma wspomóc osoby poszkodowane podczas ubiegłorocznej powodzi. Na koniec jeszcze jedna propozycja od Państwa. My już dziękujemy. Agnieszka Łukasiewicz, Piotrka Masierak, Tomasz Żonda. Do usłyszenia. Dzień dobry. Jan moje imię. Niewielka miejscowość Zbójna na Kurpiowszczyźnie, blisko Narwi, Nowogrodu, powiat łomżyński. Czy ja mógłbym poprosić o utwór Elżbiety Mielczarek, Poczekania PKP, taki piękny bluesik dla wszystkich, którzy kochają bluesa. Dworcowej poczekalni na stacji PKP lubię posiedzieć czasem, bo gdzie lepiej czeka się. Kobiety stołami, faceci pijani sztok. I jak to na takiej stacji, trochę smrodu, czasami tłok. Nie pytaj, dokąd jadę, czy na pewno na bilet mam. Siedzenie i czekanie to jest naturalny stan. Czasem skręta zapalę i wtedy wspaniale czuję się. Wtedy czekać nie trzeba, bo pociąg do nieba wiezie mnie. Tak siedzę godzinami, nigdzie nie spieszę się. Czasami facet jakiś, tak jak ty, zaczepi mnie. Więc siadaj razem ze mną na stacji PKP. Tak podróż się zaczyna, a kto wie, jak skończy się.